Pomarańczarz 50% taniej, 2,45 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 63 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 63 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A Tom, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, po 17:00 serwis, proszę państwa, za chwilę, ale jeszcze wcześniej telefon. Panie Danielu, witam, dobry wieczór panu. No, witam serdecznie. Pan zainteresowany partyturą, batutą od Jerzego Maksymiuka. Za ile? Tak jest. Panie Kubo, miały być 4 trójki, ale proponuję 4 czwórki. 4444 zł. Pozdrawiam, dziękuję. Minuta po 17:00. Program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. Do 19:00. Czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Będę starał się zrobić wszystko, żeby przydać się Polsce i Polakom, mówi desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki. Według Komisji Weneckiej ustawy o ustroju sądów powszechnych o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym są zagrożeniem dla wymiaru sprawiedliwości. Alarm przeciwpowodziowy w Słupsku przybiera rzeka Słupia, ma najwyższy poziom od 10 lat. Prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję rządu Beaty Szydło i powierzył jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. Jednocześnie desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim obserwował Karol Surówka. Karol, co mówił prezydent Andrzej Duda, przekazując stery w rządzie? Prezydent Andrzej Duda przyznał, że to dla niego trudny moment. Podziękował za, jak mówił, wiele serdeczności i ponad 2 lata współpracy z Beatą Szydłą. Zwrócił uwagę, że premier była najdłużej urzędującą kobietą premier w historii III RP. Prezydent dodał, że żaden premier przed nią nie przeprowadził takich reform prospołecznych. Wspomniał tu o programie 500+, podwyższeniu płacy minimalnej czy obniżeniu wieku emerytalnego. Zwrócił też uwagę na to, jak trudne zadanie powierzono Beacie Szydło. Bardzo dziękuję przede wszystkim za wiele wysiłku dla Rzeczypospolitej. Tylko ktoś, kto oglądał pani pracę z bliska i pani służbę dla Polski, wie, jak bardzo była ona trudna, jak wiele wymagała ona wysiłku i psychicznego, i fizycznego, jak wielkim stresom była pani poddana. Prezydent zwrócił się też do Mateusza Morawieckiego. Mówił, że jego również czeka bardzo trudne zadanie. Dodał, że Mateusz Morawiecki jest jego premierem i że trzyma za niego kciuki. Potem głos zabrał Mateusz Morawiecki. Podziękował Beacie Szydło za 2 lata współpracy i mówił, że będzie kontynuował realizację programu Zjednoczonej Prawicy. Ten zaszczyt będę starał się przekuwać w rzeczywistość i chcę powiedzieć, że ten program, który realizowaliśmy, będzie nadal dla mnie taką drogą i drogowskazem zarazem, ażeby jak najlepiej służyć polskiemu społeczeństwu, służyć polskim rodzinom. Podczas uroczystości prezydent powiedział Mateuszowi Morawieckiemu, że liczy na to, że już w przyszłym tygodniu przedstawi swój rząd i wygłosi w Sejmie exposé. Karol Surówka z krakowskiego Przedmieścia, dziękujemy za relację. Sytuacja gospodarcza według ponad 40% pytanych Polaków poprawiła się w ciągu ostatniego roku. Przeciwnego zdania jest co 6 ankietowany w sondażu Kantar Public na zlecenie Gazety Polskiej. 1/3 respondentów uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce nie zmieniła się. 8% ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Bardziej optymistycznie na sytuację gospodarczą patrzą mężczyźni, 45%. W przypadku kobiet to 37%. Połowa respondentów ocenia, że strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego wpływa na wzrost gospodarczy kraju. 28% pytanych uważa, że rządowy plan nie ma związku z rozwojem ekonomicznym Polski. Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekty prezydenta z naniesionymi poprawkami trafią teraz do Senatu. Tymczasem Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat reformy sądownictwa w Polsce. Uznała, że są one poważnym zagrożeniem dla wymiaru sprawiedliwości. Szczegóły w relacji Piotra Kowalczuka. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, zajęła stanowisko wobec nowelizacji ustawy o prokuraturze i zgodności ustawy o ustroju sądów powszechnych ze standardami Rady Europy. uznała, że przyznanie parlamentowi prawa wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wraz z proponowaną natychmiastową zmianą jej dotychczasowego składu doprowadzi do daleko idącego upolitycznienia tego organu. Zaapelowano też o rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Uznano, że podważanie ostatecznych orzeczeń nadzwyczajną skargą zdestabilizuje porządek prawny. Komisja przyjęła tę opinię po zapoznaniu się ze stanowiskiem polskiego rządu, które na posiedzeniu przedstawił przedstawiciel Polski przy Radzie, ambasador Janusz Stańczyk. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Alarm przeciwpowodziowy w Słupsku w Pomorskiem. Rzeka Słupia ma najwyższy poziom od 10 lat. O kilkadziesiąt centymetrów przekroczyła już stan ostrzegawczy. Wszystkie służby postawione są na nogi, zapewnia dyrektor Słupskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak. Stan pogotowia przybyciego oznacza gotowość wszystkich służb i sił, inspekcji, straży oraz jednostek garnizonowych miasta do bycia w gotowości, podjęcia działań w przypadku dalszego wzrostu poziomu wody w rzece Słupi i wprowadzenia już w tym wypadku alarmu przeciwpowodziowego. Słupia nieznacznie wylała w kilku najniżej położonych punktach miasta. Częściowo zalane są chodniki w parku przy ulicy Muńskiej. Po mojemu, jak będzie tak dalej, to na pewno będzie groźnie. Widać, że już pozalewane, a tam dalej to nie wiadomo. Tam na tamie to też ledwo tam spływa woda, zaraz się wyrówna. Tak, jeśli parę dni popada, to naprawdę będzie źle. Prognozy nie są optymistyczne. Synoptycy zapowiadają kolejne opady deszczu. 6:17 w Trójce informacje sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W studiu Michał Olszański. Dobry wieczór. Na otwarcie US Polki rozgromiły Argentynki 38-20 w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polki z dwoma zwycięstwami i trzema porażkami zajęły piąte miejsce w grupie z dorobkiem 4 punktów, co pozwala im walczyć niestety o miejsca 17-20. Kwalifikacje do indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt zostały odwołane z powodu silnego, zmieniającego kierunek wiatru. Wcześniej w trudnych warunkach odbyły się dwie serie treningowe. Najlepszy wynik w pierwszej uzyskał Andreas Wellinger, 133 metry, ale w drugiej Kamil Stoch pokazał wszystkim plecy, skacząc 142,5 metra. Jutro ma być rozegrany konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny, jak pogoda dopisze. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zostali uznani za najlepszy debel 2017 roku przez Międzynarodową Federację Tenisową. Przypomnę, w tym roku polsko-brazylijska para wygrała turniej na kortach Wimbledonu, zagrała w finale ATP Finals w Londynie i wygrała 5 turniejów ATP. Za najlepszych singlistów uznano Hiszpanów, Garbin Muguruzę i Rafaela Nadala. Muguruza odniosła zwycięstwo na kortach Wimbledonu i wygrała turniej WTA w Cincinnati. Nadal wywalczył wielkoszlemowe tytuły we French Open i US Open oraz wygrywał turnieje w Monte Carlo, Barcelonie, Madrycie i Pekinie. Zamiast wzmocnień kolejna strata. Piłkarski mistrz Polski pożegna się wkrótce z czołowym piłkarzem. Guilherme nie przedłuży kontraktu z Legią. Umowa wygasa z końcem roku. Klub podejmował w ostatnich miesiącach działania mające na celu podpisanie przez Brazylijczyka nowego kontraktu, ale jak widać strony nie dogadały się, szkoda. Guilherme zadebiutował w Legii w lutym 2014 roku, rozegrał 147 meczów i strzelił 19 goli. Michaela Schifrin prowadzi po slalomie do kombinacji podczas zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w St. Moritz. Amerykanka wyprzedziła Szwajcarkę Wendy Holender i swoją rodaczkę Michelle Gizin, ale jest wreszcie dobry polski akcent. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 27 miejsce, co daje jej prawo startu w supergigancie. I dzisiaj przypominam dwa mecze 19. kolejki Ekstraklasy. W Niecieczy Sandecja Nowy Sącz zagra z Jagiellonią. Początek tego spotkania o 18, natomiast o 20.30 bardzo ciekawe spotkanie w Zabrzu. Lider tabeli Górnik zmierzy się z Gdańską Lechią. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten festiwal powstał z szacunku i z miłości do dobrego i mądrego kina. Dlatego będziemy tam jak co roku. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Partnerem zagadkowej niedzieli jest organizator 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Czytnik e-booków Kindle Paperwhite 3 z 6-calowym podświetlanym dotykowym ekranem za 599 zł.

O, mam karteczkę z informacją. 8000, proszę Państwa, 220 zł. Tyle mamy. Czekamy na więcej. Konieczne, potrzebne są SMS-y. O treści pomoc 75-45. 75-45. Proszę wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja. Panie Piotrze, witam. Dobry wieczór. Halo? Witam. Witam Pana. Za rzeźbę 6000. Za rzeźbę 6 tysięcy. Pan proponuje, było 4,5, tak. Mam od pana 6. Rzeźba, tak. Przypomnę, Ryszarda Piotrowskiego. Oglądał pan tę rzeźbę może w internecie? Nie widziałem w tym samochodzie w tym czasie. Proszę spojrzeć, bo myślę, że następne propozycje będą jeszcze wyższe. Mam taką nadzieję. Mhm. Pozdrawiam pana. Mhm. 6 tysięcy po raz pierwszy od pana mam. 7 tysięcy, 7 trójek na początku, 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. Jak powiedziałem, proszę państwa, mamy również dziś niespodzianki od Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z wielką radością przekazuję dwa przedmioty na aukcję dla dzieci z Aleppo. Pierwszy to jest koszulka z podobizną Wincentego Witosa, premiera naszej wolności. Taką koszulkę z numerem 1 11 listopada otrzymał prezydent Andrzej Duda. Przygotowaliśmy ją na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to dla nas szczególna koszulka, więc myślę, że dla tych, którzy są pasjonatami historii, ale nie tylko, bo jak zobaczycie ją Państwo, to nie jest to oczywisty portret Wincentego Witosa. Powiedziałbym, że dużo młodej Polski w nim jest. Oprócz tego jest grafika pani Krystyny Sojki. Ja ją otrzymałem na zamku w Mosznej. Piękny, bajkowy zamek w województwie opolskim. Wspaniała grafika. Też zachęcam do licytowania. Mam nadzieję, że te przedmioty przyczynią się do wsparcia tych, którzy potrzebują pomocy, do wsparcia dla ofiar wojny, barbarzyństwa, dla dzieciaków, które ucierpiały, straciły rodziny. Piękna akcja wspólnotowa, łączmy się w stulecie naszej niepodległości. Takie akcje budują mnie bardzo. 7 trójek na początku, 22. Czekamy na Państwa propozycje licytacyjne. Tymczasem, Panie Jarosław, witam Pana. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, Panie Kubo. Pan zainteresowany koralami? Stoimy w korku praktycznie pod Pszczyną, a mieszkamy w Pszczynie. I postanowiłem zalicytować korale pani Lubnauer. Za ile? Wraz z książką z podpisami pana Biedronia i... Tak jest. I pani Lubnauer. Wszystko się zgadza. Za ile? A niech będzie inaczej trochę. 555. 500 i końcówka? No, 555 zł 555. I 55 groszy. Rozumiem. Na przykład. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Jeszcze pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam pana. Halo, dobry wieczór. Witam ponownie. Chciałbym podbić cenę rzeźby pana Piotrowskiego. 6,5 tysiąca. Widział pan rzeźbę? Jeszcze nie. Mam nadzieję, że dojadę na chwilę do domu i zobaczę. 6,5 tysiąca, proszę państwa, za rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego. 7 trójek na początku, 22. Za sprawą państwa SMS-ów mamy już w tej chwili 9,255 zł. Oj, boję się, że w tym tempie to będzie nam trudno przebić wynik z ubiegłego tygodnia. Przypomnę, 63 tysiące, ale staramy się. 75, 45. Konieczne są, proszę państwa, SMS-y o treści pomoc. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam pana serdecznie. Co kupujemy? Witam serdecznie. Kupujemy koszulkę Marcina Gortata. 17 tysięcy proponuję. I za rzeźbę też chciałbym zalicytować 10 tysięcy. 10 tysięcy złotych za rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego już mam. 17 tysięcy za koszulkę z podpisami Marcina Gortata oraz kolegów z drużyny. Ma pan świadomość, że to jest koszulka magiczna, prawda? Tak, widziałem nawet filmik. Fantastyczny. Rzeczywiście magiczne ma właściwości. No tak, tu nie ma wątpliwości. Kolega Wałkowski udowodnił to. Czymkolwiek pan rzuci, zawsze pan trafi. To jest nęcąca perspektywa, moim zdaniem. Bardzo panu gratuluję i bardzo dziękuję za propozycję. 17 tysięcy po raz pierwszy za koszulkę z podpisami Marcina Gortata, kolegów z drużyny. Jeszcze pani Katarzyna, czy ja dobrze pamiętam? Witam, dobry wieczór, halo? Tak, witam, dobry wieczór. Kłaniam się pani. 6,5 tysiąca za przejazd z mistrzem Europy. No, to będzie kłopot, pani Katarzyno, dlatego że wydaje mi się, ja jeszcze skonsultuję to z panią Ewą, panem Darkiem, że mam nieco więcej. Ile w tej chwili mamy za jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem? 6333. Wobec tego ile pani proponuje? 6,5. Zgadza się. Zgadza się. Troszkę chciałem zawyżyć tę przejażdżkę z mistrzem Kajetanem. No, ale, myślę, że ale ona osiągnie. Tak coś czuję. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Do 19 licytujemy, aczkolwiek po 18 rozpoczniemy już finały. Pani Doroto, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Ja bym chciała zalicytować korale pani Lubnauer. Za? Za 1000 zł. 1000 zł. Odnotowałem. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam. Panie Piotrze, jeszcze pan. Halo. Witam. Witam pana. Słyszałem, że rzeźba już poszła za 10, więc ja daję 11. 11 tysięcy. Widział pan rzeźbę? Nie widziałem właśnie, jestem w samochodzie, jeszcze nie dojechałem, nie widziałem, ale 11 daję. Ale obejrzę, 11 tysięcy, ta rzeźba warta jest tych pieniędzy, zapewniam państwa. 11 tysięcy po raz pierwszy dla pana. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Cały czas czekamy, 7 trójek na początku 22 i niezmiennie, proszę państwa, czekamy na SMS-y. Mamy już 10 580 zł za sprawą SMS-ów. 75 45. Prosimy o choć jeden SMS o treści pomoc. 75 45. Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, to pani Ewa. A, pani Ewa najpierw, bardzo proszę, pani Ewo, co kupujemy? Grafikę od pana Kosiniaka-Kamysza. I koszulkę z Witosem, tak. Za 500 zł. 500 zł, po raz pierwszy od pani, bardzo dziękuję. Pan Robert też jest z nami. Panie Robercie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam również. Witam. Czym pan zainteresowany? Ja jestem zainteresowany jazdą z Kajetanem Kajetanowiczem. Mam 6,5 tysiąca, co pan na to? 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca za przejażdżkę prawdziwym rajdowym samochodem z Kajetanem Kajetanowiczem. 7,5 tysiąca od pana Roberta. Kto da więcej, proszę państwa? 7 trójek na początku 22. Cztery minuty po 17. Panie Bartoszu, witamy w trójce. Halo? Może za chwilę 7 trójek na początku 22. Ja sumuję, proszę państwa, porządkuję notatki i tak. Za partyturę Batutę z autografem od Jerzego Maksymiuka. Niezwykła partytura z adnotacjami mistrza. Do tego jeszcze jest płyta kompaktowa. 4444 zł. Jazda przejażdżka samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem. 7,5 tysiąca. Koszulka z podpisami Marcina Gortata, jego kolegów. Magiczna koszulka, jak wiemy. 17 tysięcy. Za rzeźbę prośby od pana Ryszarda Piotrowskiego. Mam 11 tysięcy złotych za zestaw od Deep Purple, pałeczki perkusyjne, kostka do gitary oraz lista utworów z koncertu w Londynie. Podpisana przez członków zespołu, zatem autografy mam 5 tysięcy. Za korale od pani Katarzyny Lubnauer mam 1000 złotych, za zestaw koszulka plus grafika od pana Kosiniaka-Kamysza mam 500 złotych. Panie Bartoszu, witam. Dobry wieczór, halo? Dobry wieczór. Witam. Chciałbym zalicytować koszulkę od pana Kośniaka-Kamysza i proponuję 666 zł. 666 zł. Po raz pierwszy mam. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Proszę państwa, 7,5 tysiąca warta przejażdżka już w tej chwili, a pewnie będzie więcej. Przejażdżka z Kajetanem Kajetanowiczem. Pan Mateusz wcześniej. Panie Mateuszu, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Witam pana. Co kupujemy? Ja chciałbym grafikę i koszulkę od pana Kosiniaka-Kamysza. Z autografem, owszem, za ile? Oczywiście, za 1100 zł. 1100 zł, po raz pierwszy od pana mam. Bardzo dziękuję. Pozdrowieniami dla żony Laury. Pozdrawiam, jeszcze pan Hubert. Panie Hubercie, witam, halo? Może za chwilę. Jazda z Kajetanem Kajetanowiczem warta 7,5 tysiąca. Cześć, nazywam się Kajetan Kajetanowicz. Mam za zadanie barwnie wam przekazać to, co was czeka na prawym fotelu. Mam dla was, nie wiem, dobrą albo smutną nowinę. Nie jestem w stanie opisać tego słowami. To jest coś, co kocham, bez czego nie mogę żyć. Jazda samochodem rajdowym sprawia mi bardzo dużo przyjemności. Kiedy nie siedzę w tym samochodzie, to jestem nieznośny i muszę od czasu do czasu siąść i przejechać się tak na maksa. Oczywiście droga jest odpowiednio zabezpieczona. I taki Codrive was czeka. Licytujcie szczytny cel, a ja postaram się zrobić wszystko, żebyście pamiętali to do końca życia. Kombinezon, kask, ryk silnika, klatka bezpieczeństwa, bez tego nie ruszamy, natomiast na pewno będzie szybko. Postaram się pojechać najlepiej jak potrafię po to, żeby dostarczyć wam niesamowitych emocji. Czym różniłby się taki przejazd od przejazdu na normalnym odcinku? Ta trasa tak naprawdę niczym nie różni się od rajdowego odcinka. To jest odcinek zabezpieczony profesjonalnie. Mamy start, metę. Ja staram się cisnąć gaz pomiędzy startem i metą jak najgłębiej, jak najdłużej, hamować jak najpóźniej. Także to jest przejażdżka na prawdziwych testach przedrajdowych, gdzie to jest taki ostatni dzwonek, ostatnie przygotowanie przed prawdziwym rajdem. To są prędkości takie, które osiągałbym na normalnym odcinku specjalnym na prawdziwym rajdzie. To przejazd prawdziwą rajdówką, taką jaką jeździsz w rajdach. To będzie profesjonalnie przygotowany samochód do sportu. To będzie samochód rajdowy, na pewno taki, który nie przypomina w ogóle samochodu cywilnego, jeśli chodzi o podzespoły. To są bardzo wytrzymałe elementy, silnik jest bardzo mocny, zawieszenie, które potrafi przyjmować nieprawdopodobne przeciążenia, uderzenia, profesjonalne opony. Zatem nie ma tu zbyt wiele wspólnego z normalną cywilną jazdą, zapewniam was. Ja jechałem na prawym fotelu i to jest coś, czego się nie zapomni do końca życia. Dziękujemy za tę propozycję. Z Kajetanem Kajetanowiczem rozmawiał oczywiście Tomasz Gorezdowski. 7,5 tysiąca mamy. Kto za tę przejażdżkę, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku. 22, 13 350 zł za sprawą SMS-ów. Bardzo dziękujemy. 13 350 zł. Coś się ruszyło chyba w tej zbiórce. 75-45. 75-45. Bardzo liczymy na choć jeden SMS o treści pomoc. 75-45. Panie Hubercie, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Serdecznie, pana czym, i pana słuchaczy. Czym pan zainteresowany? Chciałbym z panem Kajetanem przejechać się rajdówką. Mhm. I proponuję za przejażdżkę 8 tysięcy. 8 tysięcy złotych za tę przejażdżkę. Pozdrawiam, dziękuję. Pani Kornelia jeszcze. Pani Kornelio, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mnie interesuje zestaw od Deep Purple. Tak. Za 6. 6 tysięcy już wart, proszę Państwa, specjalny zestaw podarowany nam przez zespół Deep Purple, pałeczki perkusyjne, kostka do gitary, lista utworów z koncertu w Londynie, autografy oczywiście, 6 tysięcy po raz pierwszy dla Pani. Dziękuję, pozdrawiam. No, proszę Państwa, 15 170 zł, 15 170 zł dzięki Państwa SMS-om. Czekamy na więcej. 75 45, 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomocy. W ten sposób wspaniale i cudnie możemy wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja. Panie Hubercie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Czym Pan zainteresowany, Panie Hubercie? Co kupujemy? Koszulką, mam prośbę o ściszenie radia. Koszulka warta w tej chwili już 17 tysięcy. Ile pan proponuje? 19. 19 tysięcy od pana Huberta. Kłaniam się panu, dziękuję. Panie Ewa jeszcze. Panie Ewo, witam. Halo? Pani Ewo! Może niebawem? Andy Williams, a tymczasem już 17.31. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec, zapraszam. Agencja ratingowa Fitch wieczorem ma zaktualizować ocenę wiarygodności kredytowej Polski. To wskazanie dla inwestorów, jak duże jest ryzyko niewypłacalności państwa. Na początku grudnia agencja podwyższyła szacunki dynamiki PKB Polski na ten rok o 0,4 punktu procentowego do 4,4%. 13 postulatów przygotowali przedsiębiorcy dla Mateusza Morawieckiego, desygnowanego na premiera. Marek Goliszewski, prezes Business Center Club, podkreśla, że dla świata biznesu szczególnie istotne jest zajęcie się problemem braku rąk do pracy. Dzisiaj już brakuje tych pracowników, zwłaszcza wykwalifikowanych pracowników, i niektóre firmy nie przyjmują nowych zleceń. To oznacza też, że niestety nie będzie nowej produkcji. BCC oczekuje ułatwień w zatrudnianiu obcokrajowców, a także bardziej sprzyjającego prawa, które nie zniechęcałoby firmy do inwestycji. Około 20 miliardów złotych więcej trafia do budżetu państwa dzięki ograniczeniu szarej strefy. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Global Compact, inicjatywy organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak mówi dyrektor Global Compact w Polsce, Kamil Wyszkowski, walka z szarą strefą obejmuje coraz więcej branż. Zaczęliśmy od sześciu. Od mafii paliwowej, tytoniowej, hazardowej, mafii tej, która daje nam się jeszcze ciekawsza, czyli spirytusowa, i kwestie łapownictwa i wysoki próg transakcji gotówkowej, żeby zwyczajnie to uszczelnić. No a teraz w tym roku doskoczyła branża gastronomiczna, no i planujemy rozszerzenie w przyszłym roku programu o kolejne, czyli branżę wydobywczą, branżę odpadów szeroko pojętych i branża energetyczna. Według raportu szara strefa w Polsce zmniejszyła się w ciągu roku o 1% i wynosi 11% PKB. Dzień na warszawskiej giełdzie zakończył się na plusie. Indeks WIG20 zyskał 0,65%. Gorzej radził sobie indeks średnich spółek, ciągnięty w dół przede wszystkim przez trzy spółki: CD Projekt, Dino Polska i Play. Na rynku walutowym złoty jest minimalnie mocniejszy do euro i słabszy do dolara. Teraz euro kosztuje 4,20 zł, dolar 3,57, frank szwajcarski 3,59 i funt brytyjski 4,78. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do niedzieli. Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro. Aż do 62% taniej. 4K Ultra HD LD 49 talii HDR Wi-Fi za 1999. Automatyczny ekspres do kawy Krups za 1090. Konsola PS4 1 tera z grą Call of Duty za 1299. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rok nowości Skody.

skarb się rozpłynie i święto minie. A wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia wąż nic nie zmienia. A karp to prawda śliski jest. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda, a karp to prawda, a karp to prawda śliski jest. Przyjaciele karpia oczywiście, proszę Państwa, na płycie Święta bez granic 2017. Dzięki Państwa SMS-om mamy w tej chwili 17 965 zł. Czekamy, bardzo prosimy o więcej, o jeszcze. 17 965 zł już jest, 75-45. 75-45 prosimy o choć jeden SMS, ale nie obrazimy się, jeżeli ktoś wyśle dwa. SMS o treści pomoc. 75-45. Mamy już 18 055 zł. To bez przerwy się zmienia i bardzo nas tutaj wszystkich w studiu po prostu cieszy. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pan Kamil. Panie Kamilu, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Witam. Tym razem po raz kolejny będzie zestaw z Deep Purple. 6 tysięcy mam od miłej pani za ten zestaw. A ile pan proponuje? 6333 zł. Zestaw od Deep Purple. To pałeczki, to kostka do gitary. To także lista utworów z koncertu w Londynie, o czym opowiadał Piotr Metz. Lista podpisana przez członków zespołu Deep Purple. 6333 zł. Kto da więcej, proszę Państwa? Za rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego mam 11 tysięcy. 19 za koszulkę z podpisami zespołu Marcina Gortata. Za przejażdżkę z Kajetanem Kajetanowiczem mam 8 tysięcy, za partyturę i batutę z autografem od Jerzego Maksymiuka 4444 zł, za korale od pani Katarzyny Lubnauer mam 1000 zł, 1100 zł mam za koszulkę i grafikę od pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. 7 trójek na początku 22, 19 minut do 18. Panie Tomaszu, witam, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Chciałbym się przyłączyć do tej szlachetnej akcji i licytuję partyturę, batutę mistrza za 5555. Bardzo panu dziękuję za tę propozycję. 5555 zł za partyturę z adnotacjami pana mistrza Maksymiuka, w zestawie batuta, w zestawie również płyta kompaktowa. Proszę Państwa, czekamy cały czas na Państwa propozycje. 7 trójek na początku 22, a ja się cieszę, bo właśnie otrzymuję taką małą karteczkę, a na tej karteczce jest aktualny wynik. Mamy 20 050 zł na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki Państwa SMS-om. 75-45 75-45. Bardzo czekamy na SMS-y o treści pomoc. Kto wie, może dobrniemy do 30 tysięcy przed 18 i wtedy szanse na pobicie rekordu będą znacznie, znacznie większe. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Yeah. Pan Mariusz, halo, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam pana. Chciałem udzielić licytacji pana Maksymiuka. Jaka jest aktualnie oferta? 5555 dokładnie. No to ja proponuję 6 tysięcy. 6 tysięcy za partyturę Batutę z autografem od Jerzego Maksymiuka. Na tej partyturze jest taki bardzo gustowny wpis z życzeniami. Tak to jest napisane. 6 tysięcy od pana po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Kłaniam się panu, pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana. Poproszę o korale i proponuję 1333 złote za korale pani Katarzyny Lubnauer. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Proszę państwa, ważna informacja. 21 tysięcy, nie, 22 075 złotych na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa SMS-om. 75-45 nadal czekamy. 75-45 czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. By your fire, I hope you have a good one. I hope Mama gets the shopping done, and it's a Christmas all over again. Oh, baby, it's Christmas. Panie Jarosławie, co dobrego? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, po raz kolejny. Dobry wieczór, co kupujemy? Kupujemy korale. Korale? Za korale mam 1333 złote. Proszę pana, to już jest nieaktualna cena, bo ja proponuję 1555,55 groszy. Bardzo proszę, z przyjemnością przyjmuję propozycję. 1555 złotych pan Jarosław za korale proponuje pani Katarzyny Lubnauer. Bardzo dziękuję, pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, witam ponownie. Ja koszulkę magiczną chciałbym zalicytować 20 tysięcy. No właśnie, chciałem pana uprzedzić, że tu już żartów nie ma. Było 19, mam 20, rozumiem, tak? Tak, tak. 20 tysięcy złotych, rzeźbę. Tak? I rzeźba. Rzeźbę 12 tysięcy. 12 tysięcy. Z uporem maniaka pytam wszystkich, czy widzieli rzeźbę. Pan widział? Tak, widziałem rzeźbę. Mimo, że jadę samochodem, ale widziałem. Udało się. 12 tysięcy za rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego już mam. Jeszcze pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Chciałem zaproponować 20 tysięcy za jazdę z Kajetanem dla mojego młodego syna kierowcy. 20 tysięcy złotych? To jest tak. Ogromne postąpienie, panie Macieju, bo miałem 8 tysięcy. Zatem mam 20. 20 tysięcy złotych za przejażdżkę z Kajetanem Kajetanowiczem. Jestem tak. Bardzo ciekaw, panie Macieju, czy ta propozycja pozwoli panu wygrać. To jest ciekawe. Przekonamy się po 18. Pozdrawiam pana. Wzajemnie. Pozdrawiam, dziękuję. 23 tysiące 10 złotych dzięki państwa SMS-om na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. 23 tysiące, czy będzie 30 do 18? Spróbujmy. 75-45. 75-45. Prosimy o SMS-y, o treści pomoc. 12 minut do 18. Czy ktoś jeszcze, panie Michale? Dobry wieczór, halo, kto tam? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Michał, chciałbym zaproponować 2 tysiące za korale. Za korale od pana Michała, pani Katarzyny Lubnauer, mam 2 tysiące złotych. Przypomnę, za zestaw od pana Władysława Kosiniaka-Kamysza mam za koszulkę. Tak patrzę na tę koszulkę, dlatego się zawahałem. Ona jest bardzo wyjątkowa, bardzo piękna. Z podobizną Wincentego Witosa. Do tego dołączona jest grafika. Za ten zestaw mam 1100 złotych. Czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku, 22. Wojna, proszę Państwa, w Syrii w ciągu 6 lat pochłonęła ponad 320 tysięcy ofiar. Sytuacja w Aleppo na szczęście powoli się stabilizuje, ale miasto jest kompletnie zrujnowane. Syryjczycy mieszkają w gruzowiskach, bez wody, bez prądu. Dzieci bawią się pośród ruin. Wiele z tych dzieci to sieroty. Nasz dom został zniszczony. Mohamed Ibrahim, ojciec piątki dzieci. Wszystko w naszym mieście zostało zniszczone. Wszyscy ludzie uciekli. Mieliśmy własną restaurację, żyło się całkiem dobrze. Teraz nie mamy na nic pieniędzy. Pracuję dorywczo jako malarz lakiernik. Syria nie jest bezpiecznym miejscem dla nikogo, szczególnie dla dzieci. Niezwykle trudno im zapewnić warunki do życia, do nauki. Nie ma szkół, nie ma szpitali, nie ma życia. Wiele szkół w Syrii zostało zniszczonych i zamkniętych. Dzieci uczą młodsze dzieci. Spójrzcie na mnie. Teraz będziemy uczyć się matematyki. Kiedy uczę, nie chcę słyszeć żadnego hałasu. Poproszę o kompletną ciszę. Staram się nie krzyczeć, ale to nie jest proste. Kusej, zostań tam, albo nie rób hałasu. Nikt nie może się ruszać ze swojego miejsca podczas lekcji. Tu jest moja rodzina. Moje rodzeństwo jest tu ze mną. Nie boimy się, ponieważ jesteśmy tu z naszym tatą. 10-letnia Helen, która została z rodzicami w Syrii. Umieramy z naszym ojcem, żyjemy z naszym ojcem, zwyciężamy z naszym ojcem, jemy i pijemy z naszym ojcem. Dlaczego mamy go opuścić? Jedliśmy obiad, kiedy spadł na nas dom. 7-letni Mohamed. Wyszliśmy więc wszyscy na zewnątrz. Wszędzie było rozbite szkło. Wyszliśmy na zewnątrz, żeby zobaczyć, co zniszczyła bomba. Zniszczyła dom mojego przyjaciela. Ale on nie zginął i nikt nie ucierpiał. Bardzo się o niego martwiłem. Bo gdyby on umarł, nie miałbym z kim się bawić. O sytuacji w Aleppo, Paulina Kozion. 7 trójek na początku 22. Pani Sylwio, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, pani Kubo. Witam panią serdecznie, co kupujemy? Przejażdżkę z panem Kajetanem. Oj, oj, oj, za tę przejażdżkę mam już 20 tysięcy złotych, pani Sylwio. Wiem, ale ja co roku w różnych atrakcjach uczestniczę. Już miałam okazję i latać z panem Marcinem Samborskim i z Gutkiem pływać, więc nie odpuszczę, myślę, tak łatwo. Ach, to mieliśmy okazję się poznać, pamiętam. Tak, nie. Bardzo mi miło. 20 tysięcy złotych mam. Ile pani proponuje? 22. I to nie jest pewnie ostatnie słowo. No, zobaczymy, jak to się skończy, ale Będę czekać i obserwować sytuację. Rozumiem, pozdrawiam. 22 tysiące, proszę państwa, już mam za przejażdżkę z Kajetanem Kajetanowiczem. Panie Ebo, jeszcze pani, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Ja magiczny zamek w Mosznej za 1500. Grafika Kosiniaka. Tak jest, grafika za 1000, ile pani powiedziała? 500. 1500 za zestaw od pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. 7 minut do 18. Czekam na następną karteczkę. Mam 25 100 zł, proszę państwa, na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwu SMS-om. 75-45. Cały czas czekamy i prosimy. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Bardzo są potrzebne. Pani Danuto, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Co kupujemy? Chciałabym zlicytować zestaw od pani Lubnauer. Za ile? Ile pani proponuje? Mam 2000. 2200. 2200 po raz pierwszy dla pani. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pani Barbaro, jeszcze pani. Halo, witam. Tak, ja chciałam przelicytować panią Ewę i zaproponować 2000 za zestaw od pana Kosiniaka. 2000 za zestaw od lidera PSL-u. Zanotowałem, bardzo dziękuję, pozdrawiam. 2000 już mam za ten zestaw, proszę państwa. Program trzeci, cały czas czekamy na państwa propozycje, czekamy na SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75 45 75 45. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Powoli, powoli, proszę państwa, zbliżamy się do tej magicznej granicy 30 tysięcy. A kto wie, może, bo przed nami jeszcze przecież godzina świątecznej trójkowej licytacji, może uda się pobić rekord sprzed tygodnia. W ubiegłym tygodniu dzięki państwa SMS-om zebraliśmy 63 tysiące. W tej chwili mamy na koncie fundacji 26 tysięcy 65 zł. Potrzebne są, proszę państwa, państwa SMS-y. 5 zł plus VAT. 75, 45, 75, 45. O treści pomoc. Panie Arturze, witam, halo. Witam, witam. Witam pana. Chciałbym zalicytować korale. Bardzo proszę, bardzo mi miło, mam 2200. Kwotą 3333 zł. Bardzo panu dziękuję. Korale od pani Katarzyny Lubnauer już warte 3333. Czy ja mówiłem o SMS-ach? Mam wrażenie, że zapomniałem i dawno tego nie robiłem. 75 45 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. $27,055 na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa SMS-om. 27 już ponad tysięcy. Czekamy na więcej. 75, 45, 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Za 3 minuty już godzina 18. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup szybki i wydajny MacBook Pro z wyświetlaczem Retina 13 cali za 5999 zł, a dostaniesz 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Dzięki, dzięki, dzięki! Mua. Dziękuję. Dziękuję? Ja też. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy.